Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Аповесть Владимира Короткевича «Цыганский король». Частка першая. Полевые гвоздики пахли ванилью, як святочный пирог. Михаил Яновский вздыхнул, зрабивши такое открыццё, бо любил хатние пироги, а уже 2 дні, як ел хлеб с холодным мясом. И не ведал, ти доведется ему еще коли-нибудь покаштовать судовных праглов и перапечек. Ну, а вот печка, где их звычайно пекли, больше не належала ему. Яновщину разрабовали, загоновая шляхта волчанецкая жерла все, аж до зеленых, твердых, як палка, груш, а сам ён Яновский. Злачынец, якога, напэўна, шукаюць. Трэба хутчэй ехаць да незнаёмага дзядзькі па маці Якуба Знамяроўскага. Ён, кажуць, моцны чалавек, не пабаіцца ваўчанецкага, ён абароніць. Дзядзька павінен сустрэць яго ветліва, паспачуваць, а там, хто ведае, можа, адбярэ у ваўчанецкага за паскуджаную Яноўшчыну і зганьбаваныя магілы продкаў. Ён гэта зробіць, ён сіла, а сіла – ўсё на зямлі. Цікава толькі, чаму сустрэчныя, у адказ на запытанне Міхала, стрымана усміхаюцца. Ого, паспрабавалі б яны усміхнуцца нахабна, і кажуць – «О, цыганский король, вам треба по этой дорозе, паня!» По молодости год и легкодумности Михал не звертал уваги на важливые дробязи, и все ему было хоть бы что. Усилий он звыкнул бачить добродейность, хоть скончил школу при коллегиуме. І павінен быў ведаць на прыкладах Скатула, што не заўжды дабрачынны цэзар, і што курульнае крэсла часта займае вадзянка. Бацька, чалавек настроены па-старасвецку, таксама выбіваў з яго такія думкі цытатамі з Сымона Буднага. Гэта не дапамагала. Свет быў неўстойлівы, моцныя пагражалі адусюль, кароль не мог абараніць, схізматаў не крыўдзіў, толькі лянотны. Катул быў паганец, а Буднага яшчэ 200 год назад абвінавацілі ў амярзітельнай швейцарскай ерасі, і таму ён не меў рацыі. Сіла! І толькі сіла! Ён не ведаў яшчэ, чым канчае кожная грубая сіла, і таму амаль весела падганяў каня у напрамку да Знамяроўшчыны. Надзея калыхала яго. Як добра! Ой, як прамудра ўсё на Божым свеце! Каля самай дарогі стаяў нацэлены кудысьці аглоблямі воз без каня. Абады колаў былі збітыя, і воз стаяў, як быццам на 4 сонцах, бо спіцы нагадвалі праменні. Каля воза хадзіў, скарбучы патыліцу, чорны кучаравы чалавек, срэбная паўмесяцам завушніца, вопратка, як з сабачага вяселля. Ха, цыган! Што гэта ты робіш, чалавеча? Рапарую воз, да заўтра пасяджу. А потым... А потым павязу на сабе дадому. Цыган павярнуў да Яноўскага нядобры чарнабровы твар. «Што ж гэта ты так забаўляешся?» – спытаў Яноўскі. Цыган пакалупаў пальцам у цыбуку і раптам выбухнуў. «Конь, бачыце, яму спадабаўся! Даём яму ад кожнага здабытага дзесятка аднаго коня! Ад катлоў таксама, па закону! Мала, а? Я спрачаўся! Ну і вось! Гэта ж ганьба цыгану так цяжка працаваць за сваю ж маятнасць! Абады з колаў пазбівалі, каб яго везлі на такіх колах, калі ён атрымае па заслугах рану ў жывот, са спіцы на спіцу, з байрака на байрак. «Хто гэта?» – спытаў непаразумела Міхал. «Хто?» «Знамярёўскі, кароль наш, каб яму кадук. Я казаў, жывіце вольна, Роме!» «Не!» «Пасадзі, і пасадзілі на сваю галаву шляхцюка! Ён быў голы, як бізун, а цяпер ён кароль! Дзівуйцеся на цыганскую дурасць! Першы раз такое дзіва бачыце! Каровін праснак!» Яноўскі слухаў, здзіўляючыся з бясконцых перыядаў, аж пакуль не абрыдла. Уласна кажучы, варта было правучыць нахабніка за непачцівыя словы пра шляхту. Але цыган так гаротна і тужліва стагнаў, што Міхалу стала шкада яго. І ён паехаў далей на сваёй шкапе, якая бразгала напалову адарванай падковай. Шлях збочыў ад пушчы, ля рачулкі пад дубамі паказаліся шатры, уй, нешта... Каля сотні, агні каля іх, зграбныя постаці цыганак і куцапыя цыганоў. Чуліся крыкі дзяцей, стук молата па кавадле, брэх сабак. Ой, дзіцяткі два гэтых сабак, жоўтых са стаячымі вушамі, абкружылі конніка з відавочным намерам жэрці. Гледзячы на іх рэбры і чырвоныя зяпы, Яноўскі падумаў, што гэта можа здарыцца – Але ад вогнішча наблізілася чацвёра цыганоў, сабак адагналі. Чорныя, як д'яблы, худыя, у калматых кажушках з чырвонымі павязкамі вакол галавы, з ражнамі ў руках цыганы вельмі нагадвалі разбойнікаў. «Куды едзеш, бацю?» – спытаў паважны, прыкметна сівы цыган. «Прапусці!» Замест адказу з гонарам сказаў Яноўскі: «Я беларускі шляхціц!» Гэта гучала як «не руш мяне, я рымскі грамадзянін!» Цыган павольна агледзеў Яноўска ад высокіх капцяў пацёртых лястрэмяў, ад скураных нагавіц пацямнелых ад конскага поту і аж да звычайнай зусім не панскай магеркі з абламаным пяром. Пасля плюнуў на зямлю і спаважна паказаў Міхалу на слуп, ля якога яны стаялі. Слуп быў упрыгожаны дошкай з сілуэтам каня з надпісам «Знамяроўскае каралеўства, Бог хай літуе яго, душ русінскіх два ста егіпецкага племя, ад зямлі ўсёй весі, халупы, жыддзішкі, чэрняў брод, пры іх зямля ворная і пасавіска, урочышчы альховы востраў і княгініна, а таксама теж балота недабыліха, не торкайся з табунамі, калі гонар беражэш і не хочаш на смерць прыправіцца». Яноўскі прачытаў варварскі надпіс, і ў яго пачала пацепвацца шчака. «Я не з табунамі?» – спытаў ён з жудасным спакоем. Цыган у адказ пачухаў грудзі пад кажухом. «Вяртайся, бацю, або давай грошы за пераезд крэса. Тут табе не задрыпанца, якога зямля, а яго крулеўская мосці пана Якуба Знамяроўскага з Ліды. Наша! Цыганскае каралеўства, царства. Калі грошай няма, дык прызнавай яго за караля, злазь са сваёй спірэпы і шыбуй пешака да палаца. Не, атрымай дубцы і ген хоць да д'ябла. 9 год мы тут, гаспадары, прывілею зацвердзіў кароль польскі, хоць мы ім платы падпіраць можам, калі захочам. Я табе паразмаўляю, цыганская храпа! Янускі выцягнуў шаблю, хоць добра бачыў, што ражны ў цыганоў даўжэйшыя. Цыган в адказ флегматычна сунуў амаль пад нос конніку кулак, падобны на валасаты гарбуз, і атрымаў плазам удар па галаве. Ну, калені, хлопы! У той самы момант яго атакавалі, і ён закруціўся, адмахваючыся шабляй і атрымліваючы адчувальныя штуршкі ражноў. Адзін з нападаючых спрытным ударам ражна па падкаленных жылах каню прымусіў жывёліну спатыкнуцца. Яноўскі прыпомніў, што цыганы мастакі адным такім ударам зваліць быка, які імчыць на поўны намёт, і таму, не чакаючы ганебнага фіналу, сцёбнуў каня карбачом пад пах і так пусціўся дарогаю, што толькі пыл закурэў.